باب الوکالتی فی الحدود سرنامک دی وکالت په حدود کې حدود جمع ده د حد حد هغې مقرر سزا ته وی چې د شریعت طرف نه مقرری خو حق د الله ی دې ته حد وی یو سړی یو جرم وکړي او د جرم دپاره د شریعت طرف نه چې کومه مقرره سزا یې مقرره چې هغې کې څوک زیاتې کمی نشي کولی او د الله حق یي نو هغې ته حد وی لکه سړی زنا وکړه د زنا دپاره یو خاص اندازه دغه دې سزا ده شریعت مقرر کړی ده یو سړی شراب وسکل د هغې خپله خاص سزا ده یو سړی چاته قذف وکړو تهمت یې پې ولګو د هغې خپله خاص سزا ده نو ما وی حد څه ته وی کومه سزا چې د شریعت طرف نه مقرر او د الله حق یي نو هغې ته حد وی که د الله د طرف نه مقرر نی نو بیا هغې ته تعذیر وی تعذیر او که د شریعت د طرف نه مقرر یي خو د بنده حق یي نو بیا ورته قصاص وی قصاص چا دله د شلو روپو شی خراب که سزا مقرر د شل روپۍ به ورکې خدا اوس له بنده حق دی چا دله پلار مړ که خپله سزا د دې مقرر ده خو د بنده حق دی نو دې ته به څه وایې قصاص نسې مې وی حد هغه مقرر سزا چې د شریعت طرف نه مقرر یي او د الله حق یي هغې ته حد وی اوس استاد صاحب عجیبه مسله کوي په حدودو کې وکالت دا جایز دی که دا جایز نه دی په حدودو کې وکالت دا جایز دی که جایز نه دی حدودو کې چې یو سړی وکیل مقرری نو د هغې دوه صورته دي یو وکیل لی فی اثبات الحق په ثابتولو د حق کې ته قاضی یې تا ته فیصله رالې ده چې دې پلاني سړي زنا کړې ده هغه وایي ما زنا نه ده کړې په کار وو چې دا فیصله ته په خپله وکړې اثبات د حق د حد وکړې خو ته داسې چل وکړې چې د علاقې یو څو علماو ته دا مسله ولګې چې لکه دا تاسو وکړې حاکم ولګي په اثبات د حق کې ځان له څه مقرر کړي وکیلان دا طریقه جایز ده که نه مدلی په اثبات د حق حد کې توکیل یعنی حاکم ځان له بل سړي وکیل کولی شي که نه شي وکیل کولی یو به دا مسله راشي ښکلې خبره دا ده چې دې کې توکیل جایز نه دی ځکه دا ډېره خطرناکه مسله ده حاکم به په خپله د دې ورته کینی او د دې مسلې به اثبات کوي دویمه مسله دا ده په سړي باندې حد ثابت شو چې حد پې قایمې نو د حد په قایمولو کې وکیل چې دی نو دا جایز دی که دا جایز نه دی حاکم یو سړي ته وایي په ده باندې زنا ثابته شوه هلکه دا بوزه دی پورې خوړ ته اول ته پتی ګوله ځان له بل سړی وکیل مقرر کړي نو دا دی وکیل فی اقامت له حد دی د حد په قایمولو کې وکیل جایز دی که نه دی جایز امام بخاری د امام مالک مسلک دا دی چې یجوزو دا رستنی حدیث دا دلیل وایي احناف وایي چې نه دا ډېره خطرناکه مسله ده امام شافعي صاحب هم وایي دا داسې دغه دی چې الحدود و تندرع بشبهات په حدودو کې چې معمولي لږ کړچ راغي ګورې ختمیږي د دې وجې نه حاکم له دا ضرور دی چې کله تاسو مجرم له حد ورکوئ چې دغه ولاړي حاکم په غزه کې ولاړی، نو ما وی وکالت په قائمولو د حد کې یا وکالت په اثبات د حق کې دا صحیح دی که دا صحیح نه دی؟ امام احمد او امام مالک وی صحیح دی، امام بخاریم دی طرف ته میلان دی، لیکن امام شافی، حضرت امام صاحب، صاحبین او نور علما وی چې دا توکیل صحیح نه دی. وایه حضرت عبید الله د دې حدیث نقل کوي د دوه استادانو نه، یو د زید ابن خالد جوهنی نه او دویم د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه، او دا دواړه صحابه بیا روایت کوي د پیغمبر علیه السلام نه. قال رسول الله وی دا ډیر مختصر حدیث دی، دا تاسو مخکې ویلو خو ډیر اوږد حدیث دی، خو دلته مختصر کړی دی، وروسته به هم درته دا مکمل حدیث راشي. سوی وغدو په سبعی کې لاړ شه، یا اونیسو، ای اونیسا، اونیسو دا یو صحابي دی، اونیس ابن ضحاک، په سبعی کې لاړ شه، ای اونیسا، الی امرأت هذا، خزه د دې سړی ته، د دې سړی خزه لا ورشه، دا سړی نه دی، د دې سړی خزه لا سبعی کې ورشه، و ان اعترفت، که شریعه اقرار وکړه د زنا، نفر جمها رجم کا. دا ډېر لنډ حدیث در واغشت، مخکې هم ده ویلیو، بیا به هم درته ووایي. کیسه داسې وه، رسول الله صلی الله علیه وسلم ناست و د دین مجلس دی، یو سړی پاسید، وی حضرت د خدای د پاره زما او زما د دې مخالف په منځ کې د شریعت مطابق فیصله وکړه. یو سړی پاسید، وی حضرت د الله د پاره زما او زما د مخالف په منځ کې د شریعت مطابق فیصله وکړه. بل سړی پاسید، هغه هم د ده مخالف و، هغه ورته وی حضرت فیصله زمونږ د شریعت مطابق وکړه، خو ما لږه خبر را واوره. دی اوس مخالف دی، وی وایه څه چل دی؟ وی خبره داسې ده چې زما زوی د دې سړي سره نوکر و، زما زوی پاسید د دې سړي د ښځې سره زنا وکړه، دې خلکو زما زوی ونیوه چې تا زنا وکړه، زه ورغلم ما جرم ورکو، جرم مې دا ورکو چې سل مې وزې ورکړې او یو مې وله غلام ورکو او زوی مې را خلاص کړو. پوهیږې؟ زما زوی د دې سړي سره نوکر و، زما زوی د دې ښه سړي د ښځې سره زنا وکړه، زما زوی د دوی مجرم شو، زه ورغلم په جرم کې مې وله سل وزې ورکړې، یو مې وله غلام ورکو، زوی مې ترې خلاص کړو. اوس مې چې د علماو نه تپوس وکړو، نو علماو ما ته وی مسله داسې نه ده، ستا زوی شادی شوده نه دی، ستا په زوی باندې سل دوری دی چې ده زنا کړې ده، او د ده ښځه شادی شوده ده، د ده په ښځه باندې رجم دی، رجم سی. ما ته اوس دا مسله خلکو وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ادرېږی، فیصله د شریعت مطابق کوم، د وزې او د غلام فهو رد، دا به تا ته واپس شي. خیسته فیصله ده، وزې دې سل ورکړی دی، غلام دې ورکړی دی، دا شی به تا ته واپس شي، دا خو څه طریقه نه ده. پاتې شو ستا زوی، هغه شادی شده نه دی، په هغه باندې سل دورې، او دغه ته وی اونیس ته، اونیس ته په دې مجلس کې د هغه ښځه نه وه، وی اونیس سار للاڑشا دا دی سڑی خزی پسی تا پوست او که چه تا زنا کڑی دا که ندا کڑی کاغی اقرار او که دا زنا نو اولگا غر جم که مدلی پوشوی کنه اوز گوره اونیس رسول الله وکیل مقرره وکیل وی لاڑشا داغی نا تا پوست او که چه تا زنا کڑی دا او که ده نده کرده نو گوره رسول الله اونیسه وکیل مقرر که پی اثبات ده حد که او چه بیا غی اقرار او که نو بیا می وکیل شا پی اقامت ده حد که بس فر جمعه بیدغه که رجم که دینه ده معلومی گی چه په حدودو که وکالت سده امام بخاری وی ده جایز ده زمان احناف وی چه نا ده وکیل نو دا عامل و عامل دا بالکل رسول الله په دې مسله کې حاکم مقرر کړو چې حاکم د دې داسې مثال لی لکه د پاکستان لوی عدالت هغه په لنډی کوتل کې یو دغه د وړوکي عدالت قایم کی نو دا خو وکیل نه دی دا خو دغه د خپل عدالت دی دقسې اونیس رسول الله حاکم مقرر کړو چې منډه د دې خبرې ثبات وکړه او چې ثبات وشو بیا په حد دغه کړه مدلی پوه شوې نوز گوره دغه اولگید قال رسول الله وی وغدو او پسبی که لارشا یا اونیسو ای اونیسا چرت لارشا الى امرأت هازا خزد دی سریتا فین اعترفت کشر دی اقرارو که نفر جمعه رجمی که حضرت عقبه ابن حارث وی صحابی دی جی ابن نعیمان را وستل شو رسول الله تا نعیمان سوکو تا را وستل شو نعیمان او قال یادس وی چه ابن نعیمان دا نعیمان زوی دا راوی شک دی چه ما تا استاز درسی ووی چه نعیمان شراب سکلیو رسول الله تا را وستی شو او که دا نعیمان زوی و شراب سکلیو خودی دوو که یونو دا رسول الله تا را وستی شو شاربن چه اغس شراب سکلیو چه شراب سکلیو مدلی پوشوی در راوی شک دی چه دا شراب نعیمان سکلیو رسول الله تا راوسته شو او که دا زوی سکلیو ستاسو حاشوی خ خبر داده چه دا دا نعیمان زوی و خد دینو نعیمان پخپلا کانا رجلن صالحا دا دیر نیک سلیو دیر تقویدار سلیو وکان بدریه او دا دغو پا غزوی بدر که شاملمو دا دی وجه نه دا دیر بزرگ و دیندارو دا شراب نسکل دا سوی که دا زوی راغلی و دا زوی شراب سکلی دی دوم را دا چه نعیمان که یو شیو چه وکان مزاحا یا وکان کسیر المزاح دا با طوق دیر کولی ناسی کلا نکلا بی خوشتبی کولا او کلا بی دست خوشتبی و کلا چه بیاندازه خوشتبی ولی خوشتبی بانده نعیمان دیر زیاد مشهورو نعیمان ابن عمر دادغو و صحابو که دام رغو دیر مشهورو یو زلو پا یو سفر که دی دا نعیمان دا ابو بکر صدیق صاحب سره دغه که دو لارو مرگری و پا سفر بانده تللو یو پا دی مرگرو که صبیتو سین بی یه توی صبیت چه دی نو دا خرچه نده دا روڑه موڑه دا ملگرو خرچه ده دی اغا نگرانو چه نگرانو نو یوزه تا لارل ابو بکر صدیق داسه بازار تا لار دا نعیمان راغی د نگران ته وی چې لگا ډوډۍ راکا چوخرم هغه وته وی دا مشترک ډوډۍ دا ز نگران ما چې ابو بکر صدیق راته اجازه وکینو در کوم بکنی نه در کوم دا زمانه در رسول الله وا وی خان نراکه وی نه وی اورګه د سره وګورم غالبا بصره وا دا نو ایمان لال بصر بازار ته او هغه منډی ته لاړو چې هغه کومه منډۍ کې به غلامان خرڅېدل او اغستلی کېدل هغه منډۍ ته لاړ اولته چې کوم ګاکان و هغې ته وی هلکه یو عربي غلام دی را سره هغه دغه ته وی دلالانو ته چې یو عربي غلام دی را سره او ډېر تکړه دی خو یو دی چې خلور دی خلور اغه وی زه غلام نیمه دی غلام او چغی وی زه غلام نیمه زه حور مدا چغی وی خو غوره په خله به یقین نکوي په دې شرط د باندې خرصم وی ښه یو سړی ته واغش پیسې ورکړي چراغ نو داسې صبح ته ګوتونی و چې دغه دی دا سړی ورغې دغه دلال او هغه کلک رونی و چې ته خو په ما خرص کړي اغه وته وی زه خو حور ما حور یم وستا مولا ما ته ویلی چې دا چالاک دی ته دروغ وې راوینی و پړې پله په سړ کې واچو روانې کو چې ابو بکر صدیق راغی وی خو زه دې په خیر کې دا دې سوکړو اغه وته سه په مې خرڅ کړې دې ما نه پیسې غشتې دی ابو بکر د خپل جیبه پیسې ورکړې دا سړی تر اخلاص کو وی بیا بدس کې نو ایمان وته وی د د سر ډیر عجیبه ټوقی دی یو ځله یو عربي راغی عربي دا دا بدو ته نه وی دا بانډچی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاوېده نو اوخه بار کې نو د جمعات نه چې اوخه بار کې نو دی راغی رسول الله لا نو ایمان ته دا ملګری وی چې لکه څه خیسته وخوده د بانډو د غلې څه خیسته غوښی به یې را باندې ویخوره وی بیا به تاوان څوک ورکوي وی رسول الله دې ورکي که نه وی ښه اوښې را واغشته لال یې کړو ټک ټوک یې که خلکو لی ورکړو چې بانډه چې راووتو خو نو چغې شروع کړې زما اوخ زما اوخ چې معلومه شو هغه د خلکو حلال کړی و هغه رسول الله له راغی چې دې رسول الله له راغی او ده منډه کړه نو ایمان منډې منډې لاړ په یو کور کې پټ شو په ځان یې واښم واچولو دا د کجورو دا لختې نه دی په ځان واچولی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې راووت چې څه شو خلکو ته وی څه پلاني کړه تللی دی هغه دغه یې ورته وښوځې چې رسول الله ورغی یو صحابي په زوره وی حضرت نشته دی اشاره هغه ته کوي چې چېرته دی وی حضرت نو ایمان دلته نشته دی اشاره وکړه چې رسول الله ورغی هغه لختې ته را لرې کړې واښه دا ګردونه پې پریوتي وو نو رسول الله هم رحمت للعالمین دی او خندلې او دا مخ نه ولا را دغه دا واخم لری کول او دا گردونه ام لری کول او دا غیو کول یو خوش دغه خوشحالی و پیغمبر علیه السلام بیا ولګیده د خپل جیب هغه عربي لغه دغه ورکړي پیسې دوخ نو دا وکانه دا سره لیکي وکانه مزاحه دغه پکې ټوخی پکې وی خو ګورې نور وکانه صالحا ډیر دیندار او دا د زوی دا شراب اسکلیو فامر رسول الله صلی الله علیه وسلم نو امرو که رسول الله من کان فی البیت هغه چاته چې په کور کې وو هغه د دوی په کور کې چې کم کسانو هغه ته رسول الله امر وکړ ان یضربو چې دوی ووهي دی هلکه شراب اسکلي دي وی وهي اوس وګورئ حد پې ثابت شو که نه مدلی رسول الله ځان له دا خلک وکیلان کوي چې په ده باندې حد څه کې قایم کې قال دا دغه وی دا عقبه ابن حارث وی پاغا وهونکو کې زموم فکنتو انا اومز فی من پا هغا خلکو کې ضربهو چې چا دی وه فضربناهو منگ دی اوه بن نعال پکیرو والجرید او د قجرو پا لختو بانده خدا اغا زمانه و چه لحد مقرر نو بیا چې حد اغا دی اغا دوری مقرر شن وز بیا دا پاتشو باب الوکالت فی البدن و تعهدها بدن جمع دا بدنتون دا بدنه اغا اختوی چې تاسو حرم تا بوزه اول تا قربانی کوی دا حرم دا قربانی چې کم خانی نو یو تا بدنه وی بدنه او چې جمع شین و بدن مسئله دا دا چه حرم تا دی قربانی روانی کلی دی او تا زان لیو وکیلو نیسی چه لکه زما دا قربانی والا او پا حرم کې زما پزه بانی علا لکا حرم تا دی قربانی روانی کلی دی او بیا چه دی او سری وکیل کې چه زخو نشمت لی خو تا لار شمال دا قربانی وکا زمونگ دا جیان سیبانم دا اختر پا روز باندی سخت ستوری وی او قربانی دیری لری وی نو دوی زان لبل چال پیسی ورکی او بل وکیل کی چه مال قربانی وکا دا وکالت جایز دی که دا جایز ندی وی او دا جایز دی کاغا وکالت پا اوخانو کی وی او کاغا وکالت پا غواگانو کی وی او کاغا وکالت پا گرانو کی از اقل سوی مدلی چه دا حرم لچه تا قربانه که دا عبادت ته او عبادت پا خپل کل پا کاری پا کارو چه سری پا بل سری بانده اونکی نو دا وکالت با جایز نی امام بخاری دا غکی چه ندا جایز ته دا یو مسئله دویم مسئله دا که و تعهدها او بیان دسا دا خیال ساتلو داغی قربانی دی او دا قربانو خیال ساتل خیال دی که زان لوکیل بل جرول دا سنگ دی بلکل جیز دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و نهم کال دا هجرت چه ابو بکر صدیق دا حاجان و امیرو او حاجان تلل نو قربانی رواغشتی اوس دا قربانو خیال حضرت عشی بی بی تا وی عائشه دی قربانو لخو آغا پڑی اغرا دی قربانو لپڑی اغرا چه پا غارا که و تا بی آغا غارا که واچو نو رسول الله حضرت یشا سکر زان لا وکیل اکڑا دا سشی دا قربانو پا خیال ساتلو که چه دوی لا رغا اغرا پڑی نو پا دی که حضرت یشا زان لا وکیل اکڑا او بیا دا قربانو پا لالولو که ابو بکر صدیق زن لوکیل که چه ابو بکر دا با بوزه او پا حرم که بیا زمان دا طرف ندغه که علاله که باب الوکالت دا باب دی پا بیان دا وکیل مقرر ولو فی البدن پا قربانو دا حرم که و تعاهده هاو دا خیال ساتلو دا غی حضرت عمرو چې د عبدالرحمن ابن عوف لور ده انها اخبرته دی عمرو د خپل شاګرد له چې هغه عبدالله دی خبر ورکړی دی قالت حضرت عمرو ووی نه نه قالت عایشتو حضرت عشی بی بی ووی مسله کوي دا مسله مخکې تیره شوې وه انا فتلتو ما غستلیو انا فتلتو ما غستلیو خلائد هدی رسول اللہ علیہ وسلم آغا پڑی دا غارکو دا قربانو دا رسول اللہ ما غستلیو خلائد هدی رسول اللہ علیہ وسلم پڑی دا غارکو دا قربانی دا رسول اللہ دا پلی می غستلیو بی یدی پخپل لاسونو پخپل لاسونو می د رسول الله د قربانی د پاره چې کمی غاړه کوي دا غاړه کو پړی ما غستلو دا اوس ما یو وکیل شو په خیال ساتلو د قربانو کې ثم قلدها رسول الله اسلام او بیا غاړه کې واشولې دی قربانو ته رسول الله بيده په خپل لاس دلته مراد تاسو ویلو د غاړه کو نه دا غاړه کې نه دی تاسو چې حرم تاسو کله وخان را ولې یا واگان را ولې نو غاړه کې دی ته وی یو زړه کېړه به وګوره چرته یو زړه سرمن به وګوره دا به وته غاړه کې واچوې دا غاړه کې نه دا به نه خده دی وي چې دا د حرم قرباني ده که په لاره روکه شوه که نه نو خلک به حرم ته بوزي مدلي خیال لري ثم بعث بها او بیا دا قربانی ولېږلې ما ابي بکر سره د چا د ابوبکر ګوره په دې کې بیا ابوبکر صدیق وکیل که چې ابوبکره نما دا قربانی به بوزي او دا به حرم کې حلال کې ما وی دا نهم کال د هجرت و په نهم کال د هجرت رسول الله ته څه مسله وه نو دې په خپله حج ته لاړ نه بلکې د حجانو امیر یې دغه مقرر که ابوبکر صدیق د حرم دپاره نفلي قربانی هغه ولېږلې خ اوس هغه اصلي ده دا حدیث چې کوم مطلب دی هغه وایي فلم یحرم علی رسول الله صلی الله علیه وسلم حرام نشو پر رسول الله باندې شیء یو شی احله الله له چې الله دته حلال کړی و رسول الله چې دا قربانی حرم ته لېږلې نو په دې لېږلو باندې پر رسول الله باندې حلال شیینه حرام نشو دا تاسو مخکې ویلو خلکو به مسله کوله چې کم سړی حرم ته قربانی ولېږي کم سړی حرم ته قربانی ولېږي د ده داسې مثال شو لکه محرم نه به کمیس اغوندي نه به پرتوګ اغوندي لنګ به اغوندي سر به نه پټوي دغه دی د څه ورته وي عطر به نه لګوي ویښته به نه کټ کوي اس به نه کوي خلکو به دا مسله کوله چې کم سړی حرم ته قربانی ولېږي دی په خپله دلته ایثار دی حکم د ده په شان د حکم د چا دی د محرم سر به نه پټوي عطر به نه لګوي ویښته به نه الي حضرت عایشه په دې خلکو رد کوي چې وه خدای هم په خیر کې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قربانو دپاره د غاړه کې پړي په خپله دغه کړي دي غستي دي رسول الله بیا دې قربانو ته غاړه کې واچولې ابوبکر صدیق ته حواله کړې چې دا بوزه قربانې روانې شوې لیکن رسول الله باندې چې کم شي نه حلال و هغه پې حرام نه شو نه سر پټول او نه پکې ویښته نه اغوستلو بالکل هر څه حلال و دا تر هغې پورې حلال و حلال و حتی نحر الهدی تر دې پورې چې حلالې کړی شي قربانی او چې قربانی حلالې شي بیا خو رسو هسې هم حرام ولینی بابون دا یو بله سرنامک دی اذا قال الرجل لوکیله چې کله یو سړی ووایي خپل وکیل ته چې هلکه زما دا مال واله وکیل ته وایي زما دا مال واله او زهو کېږې ده ورېکه حیث اراک الله چرته چې الله تا ته ښودلي مونږ وایي چرته دې خوښی ته مال راوالې یو وکیل ته ورکې چې دا مال واله او چې چاله دې خوښی په چا دې زړو بوس کلی بس اغلې ورکه فقیر له دلته دوه مسلې دي یو مسله دا ده د وکالت تاسو چې یو سړی وکیل کوې نو دې کې به مدلي ایجاب او قبولی ښه ته به ورته وې ما وکیل کړې هغه به وایي زه ستا وکیل شوم خو دا الفاظ څه خاص الفاظ نشته چې ته ورته وې ما وکیل کړې او هغه وایي ما وکالت قبول کړ که دا الفاظ یو که نور الفاظ یې خو چې مطلب یې دی اوس دا ورته وې زما دا مال واله او چې چاله د خوخې ورکه دم وکالت شو. هغه وی سیده دا قبلول شو. نو ما وی وکالت کې ایجاب او قبول سره ضرور دی. دیمه مسله دا ده تسلیمه، ته چې مال راوالی او یو سړی لی ورکې غریب لا چې دا والا او چې چاله د خوخې ورکه دا مال دی په ځان لګولی شي که نشي لګولی؟ یو سړی له دی مال ورکه چې دا مال واله صدقه ده او په غریبانانو کې چې د چا له خوښه یې ورکه دا په خپله هم غریب دی. دا مال دی په خپله ځان دپاره استعمالولی شي که نشي استعمالولی؟ امام مالک وی نه، معلومیږي د مالک خو اجازه نه ده. که د مالک اجازه وه نو ته خو مخامخې داسې به درته ویلې هم دا مال والې په خپل کار دغه په کار راوله. خو چې دا دې ورته وی واخله او فقیرانو لی ورکه او چې چا لی ورکې مطلب دا دی چې ته به نه استعمالې. امام مالک رحمه الله وی دې دا د ځان دپاره استعمالولی نشي. دا نور تمام علما وی امام بخاریم دا رایه ده چې نه د نورو فقیرانو په شان ځان لی هم استعمالولی شي. مثلا دا مال لی چې نورو غریبانانو لسونه ورکوي دونه ځان لم دغه کولی شي. اوس مال لی سل سل روپۍ غریبانانو له ورکوي سل پکې دې هم دغه کولی شي. پنځوس پنځوس غریبانانو له ورکوي پنځوس پکې دې هم اغوستی شي. نو څنګه شو؟ اذا قال الرجل کله چې ووي یو سړي بل ځان له وکیل کوي لوکیله چاته ووي خپل وکیل ته چې زما دا مال واله او زهو کېږې ده مونږ وی ورېکه حیث اراک الله چې چرته الله تا ته ښودلي مونږ وایي چې چاله دې خوښوي زما دا مال واله او چې چاله دې خوښوي ورېکه. آیا دا طریقه جایز ده که نه؟ وی بالکل دا جایز ده. وقال الوکیل تا خو ورته ده ووې خو وکیل دته جواب کې څه ووې چې قد سمعت ما قلته هلکه تا چې څه ووې ما واورید. دا هم ایجاب او قبول شو. بالکل وکالت څه شو؟ دا صحیح شو. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ به دا مسله کوله چې کان ابو طلحه و حضرت ابو طلحه دا ابو طلحه دا د حضرت انس پترونو کې راته پترونو کې او د انس مور چې کله ام سلیم کونډه شوه نو بیا دې ابو طلحه سه په نکاح کړی و. ډېر لوی بزرګ سړی و، د ده ډېر لوی واقع دي. وی دا ابو طلحه چې و سو دی اکثر انصاری دا زیات انصاری و بالمدینه په مدینه کې مالن په مال کې په مدینه منوره کې چې د انصارو څومره جایدادونه و په هغې کې دی چې دی نو د ټولو نه زیات مال لدو مدرسیان لدی. د حضرت ابو طلحه صاحب په مدینه منوره کې د انصارو کې د ټولو نه زیات مالو یو داو د ده ډېر لوی مالو ډېر. خو په مالونو کې یو باغ و چې هغه ډېر ښکلی و. وکان احب امواله او ډېر محبوب او ډېر خوښ د مالونو د ده الیه ابو طلحه ته هغه څه دی بیروحاء که د بې زور وایی که زیر وایی بیروحا دا د ده یو باغ و ډېر ښکلی باغ و او اوبه هم پکې وې. جومات خو قبله داسې ده که نه د مدینې؟ نو دا دې سیر ته داسې د جومات نه بار چې لږ وړاندې لاړ شي نو دلته یو باغ و. خو دا د ابو طلحه و ډېر تک شین ښایسته باغ و اوبه هم پکې وې رسول الله صلی الله علیه وسلم بکله نکله د طبیعت د زاده دو د پاره دی بختم راته. اوس دا باب فهد چې دی باب فهد بالکل دا باب فهد په دغه ځای کې راغلی دی. هغه چینه خو چې دی د باب فهد چې تاسو دننه د خیل استئ خو چینه خو بیله ده، خو دا باب فهد او دا علاقه ټوله دغه کې وه، دغه باغ و. نو د ده په باغونو کې محبوب باغ او ده ته خوښ باغ هغه سو بیروحه و، دا د دې باغ نامه وه. وکانت مستقبلت المسجد، او دا باغ مخامخ جومات ته، داسې جومات قبله ده، نو دې طرف ته چې جومات نه به راووتې مخامخ دلته و. اوس دغه علاقه په موجوده مسجد نبوي کې شامله شوې ده داسې. وکانت او دا بیروحه مستقبل المسجد مخامخ جومات ته. وکان رسول الله صلی الله علیه وسلم یدخلها، رسول الله صلی الله علیه وسلم به کله ناکله راته دې باغ ته. و یشرب من ماء، او سکلې به اوبه فیها چې په دې باغ کې وي، او څنګه اوبه وي طیب مزیدارې، دا ښایسته اوبه وي، ښایسته باغ و. فلما نزلت، کله چې نازل شو د قرآن مجید دا ټکې چې لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر هیڅکله به تاسو حاصل نه کې مکمل ثواب د نیکې، هیڅکله به تاسو حاصل نه کې مکمل ثواب د نیکې حتی تر دې پورې تنفقوا چې تاسو ولګوئ د الله په لار کې مما د هغې مال نه تحبون چې ستاسو خوښوي. مکمل سزا، مکمل ثواب به درته کله ملاویږي چې د الله په لار کې هغه مال ولګې چې هغه تا ته محبوب مالی محبوب. چې دا آیات نازل شو نو صحابه سوجونه شروع کړه، یو به وي ما ته په خپل مال کې کم مال محبوب دی، هغه یو وی ما ته خپل اس محبوب دی هغه خیرات کو، هغه بل به وي ما ته په خپل مال کې محبوب لانی وینځه ده هغه ازاده کړه. ابو طلحه صاحب چې چاڼ وکه وکه نو هغه وی ما ته په خپل مال کې محبوب دا بیروحه باغ دی ده. نو قام ابو طلحه، واسد ابو طلحه، او راغ الى رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ته، او فقال وی یا رسول الله، ای د الله رسوله، ان الله یقول یقینا الله وی فی کتابه په خپل کتاب کې چې لن تنالوا البر هیڅکله به تاسو حاصل نه کې مکمل ثواب د نیکې حتی تنفقوا تر دې پورې چې تاسو ولګوئ د الله په لار کې مما تحبون د هغې مال نه چې ستاسو خوښوي، او ما ته په خپل مال کې کوم شی خوښ دی. و ان احب اموالی، او یقینا ډیر محبوب د مالونو زما، الی ما ته په ټول مالونو کې په ټولو باغونو کې ما ته محبوب څه دی، بیروحه، هغه بیروحه باغ دی. و انها، او یقینا دا بیروحه چې دی صدقتون، دا خیرات شو لله، دا الله دپاره، بس دا د الله دپاره ما خیرات کو. هلکه څه شي له خیرات یې؟ وی ارجو برها، زه امید کوم د ثواب د دی، و زخرها، او د ذخیرې د دی، دا ځان له ذخیره کومه عند الله په نزد الله. نو حضرت دا یو باغ دی، ما صدقه کو او تا وکیل کوم. فزعها، دا اوسه ترجمه الباب دی، حضرت دا باغ کیدا، فزعها ته کیدا، یا رسول الله، ای د الله رسوله، حیث شئته چې چرته ستا خوښی چې چاله ورکې وریکه صدقه کا. فقال رسول الله وی وا وا وا وا بخ بخ وا وا وا وا ذلك مال رائح، دا خو یو مال دی تلونکی، دا خو تلونکی مال دی، نن سبا دا ستا د لاسه وځي، لیکن ته خوشقسمته وې دا مال دې ځان له ثابت کو. ګوره مال چې وي که نه باغ، یا به دنه لاړ شي یا به تې لاړ شي، پاتې به شي، لیکن چې کله د یو شی د الله د پاره کو نو هغه ثابت شو. دا یو مال دی تلونکی دی، ذالک مال رایح، دا خو یو مال دی تلونکی دی. ګوره دې رایح ته ګوره، بل روایت کې داسې راځي رابح، ګټه کوونکی دی، هلکه وړوکی باغ دی او جنتونه دې پرې وګټل. قد سمعتو ما قلتا، ما واورېده هغه خبره چې ته ووې فیها په باره د دې باغ کې. ګوره تا خو ایجاب وکړه کنه چې حضرت ته وکیل شه، ما ستا خبره واورېده خو مدلیز وکالت دې نه قبلوم، وکالت دې نه قبلوم. په خپله خیرات کا په خپله، او پردولې مه ورکوه، دا ستا تره زامن نه دي، په دې باندې تقسیم کا. و انی ارا، او زه وینما، ان تجعلها، چې ته وګرځې ده فی الاقربینه، په دې خپلو نزدې رشته دارانو کې. نو قال ابو طلحه، وی حضرت چې ته سوې هغه کوم. افعلو یا رسول الله، زه کوم هغه، زه کوم د الله رسول دا کار به وکم. نو ابو طلحه ولګېد او دا باغ یې خپلو تره زامنو د خپلو خپلوانو له ورکړه. وی په هغې کې یو حصه چې دی حسان ابن ثابت، نو د رسول الله چې هغه لوی شاعر و هغه ته میلو شوه. فقسمها، نو تقسیم که دا باغ ابو طلحه ابو طلحه فی اقاربه، په خپلو رشته دارانو کې، و بنی امه، او د خپل تره زامنو له دا باغ ورک. بیا سند ته لاړ شي، سند کیسه دی. حدثنا یحیی بن یحیی قال قرات على مالک، ګوره دا مالک شاګرد یحیی دی کنه مدلی، اوس دی وی چې تابعه اسماعیل، متابعت کړی دی د دې یحیی اسماعیل عن مالک، هغه د امام مالک نه روایت کوي. دلته یو یحیی شو یو اسماعیل شو، دا دواړه چې روایت کوي نو دوی په روایت کې رائحون ټکې وایي، ښه رائحون، خو یو درېم بل دغه دی. وقال روح، د امام مالک نه چې بل شاګرد روایت کوي حضرت روح عن مالک د مالک نه، نو هغه داسې وایي رابحون. پوه شئ که نه، درې شاګردان دي، دوه شاګردان دا ټکې رائحون وایي، دا تلونکی دی، او یو شاګرد چې دی نو هغه څه وایي رابحون، دا ګټه کوونکی دی. باب وکالة الامین فی الخزانه ونحوها، هلکه د مال په نگرانۍ کې تاسو ځان له یو وکیل مقرروي، څنګه سړی مقرر کې؟ اوس مال دی، قومي مال دی، پیسې راځي، ګټه راځي، او تاسو قوم را پاسې او ځان له یو سړی وکیل کې چې هلکه د دې نگراني به ته کې، کم سړی منتخب کول پکار دی؟ وی خاندانونو پسې مسئ، داسې سړی منتخب کې چې غل نی، امانتداری امانتدار، او دا قومي کم ګټه چې ده بس دا راجمع کوي راجمع کوي، او بې ځایه نه لګوي. مشکل ده چې دا سړی اوس پیدا شي. وکالة الامین، وکالت د یو امانتدار فی الخزانه، پس کې په خزانه کې، و نحوها، یا پشان ده دی. خزانه ده ما وی د حکومت خزانه ده، قومی خزانه ده، یا ته پخپلا خانی اوستا خزانه ده، او په دې باندې یو وکیل مقرره، نو څنګه وکیل مقرر پکار دی؟ وی داسې وکیل چې هغه امانتداري، ښه غل دغه نی. دا تیر شوی دی. قال رسول پاک وی الخازن الامین، ګوره کنه رسول الله د امانتدار خزانچی چې هغه د خپل مال نگران کې، دغه د امانتدار، نو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم صفت کوي الخازن الامین، خزانچی امانتدار، الذي هغه ينفق، چې هغه لګی، چاغه لګی نو داسې دی ينفقو کاملا موفرا طيبا نفسه دا شټکې دی وربما قال او ډیر کرته به استاد داسې وي چې الخازن الامین الذي يعطي ما امر به هغه خزانچی چې هغه ورکوي هغه چې ده ته امر د هغې شوی دی کاملا کامل موفرا پورا طیبا نفسه او خوشحاله یې په هغه باندې نفس ته ده او الالذی هغې کس ته امر به چې ده ته امر د هغې شوی وي یو څو شرطونه دي ستا خزانچی دی د خپل مال د نگران مقرر کړی دی وکیل نو تا ورته اډر وکړه چې هلکه دې سړي له ورکړه د خزانې نه یو دومره شي ده ته چې څه امر شوی دی مدلی چې د څه امر شوی دی کامل پوره هغه ورکي کله نا کله داسې مي چې نیک ورته ووایي ورکړه دله 1500 روپۍ نو چې ته ورشي هغه دغه ته خزانچي ته نو هغه 1500 درکي خو احمد شل ځان ته دغه کي نه کامل خو چې څه ورته اډر شوی دی اکاونټ والا بس بالکل ما هغه پوره پوره ورکي کله نه کله به داسې چې خزانچي له به ته ورشي افسر به ورته اډر کړي چې ورکه د هغه په کور قیامت راغلي خپه یې مړه نو یو ورځ نه ده نو هره ورځ راځي هلکه خزانچي ستا څه کار دی څه ستا پیسې خو نه دي نه طیبا او خوشحاله یې په دې ورکولو نفسه نفس ته ده الالذی نو یو دا دی چې پوره یې ورکوي په ورکولو باندې د ده نفس خوشحاله یې او دا نه چې ده ته اډر وشي چې پلاني لی ورکه او دی د هغه په ځای بل له ورکوي دام نی الالذی او هغه کس ته یې ورکوي امر به چې ده ته امر شوي وي داسې یو امانتدار دغه دی نو چې دا صدقه وشوه نو دا خزانچی عهد المتصدقین دام یو د دو خیرات کوونکو نه دی یو هغه اصلي مالک چې خیرات یې وکړه هغه هم صدقه کوونکی شو خو چې دا خزانچی پوره پوره شی ورکه اما هغه غریب ته ورکه چې څوک یاد کړی دی ورته او په خوشحالۍ ورکه دیم په دغه کې راغی پسه کې په مصدق متصدق کې په خیرات کوونکو کې بس دی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه اوس د زمیدارو مسلې دي.